Karibuni msikilizaji katika kipindi Mali Shambani. Mali Shambani, kipindi kinachotolewa na Idad. Idad, Initiative de Développement pour l'Agriculture Durable, yaani wanzilishi wa maendeleo katika ukulima wa kudumu na pia ufugo. Ni mwezi Machi ambao tumeuanza, na kukaribisha tena mama mkulima, wewe mkulima mwenzetu, kujumuika katika kipindi chako Mali Shambani. Mwezi ambao mwanamke anapewa naye vile sauti kwa kuzungumza pamoja na wengine na kwenye meza moja. Na wewe zungumza kwenye meza moja kwa ajili ya kuweza kuboresha tena mlimo wako wa kakao. Ni kipindi chako Mali Shambani ambako tena uwanjani tuliteremka kwa ajili ya kuweza kuwa na yale mazungumzo pamoja mnamo siku zijazo kuweza kuanza kugawanya mbegu na kupanda tena kakao. Na kukaribisha uweze kuwa pamoja nasi. Ni eneo la Kianzaba ambako tuliweza kuzungumza mapana na marefu, unayasikiliza mnamo hesabu za dakika chache. Karibu sana mama, ninaendelea kuwashukuru nyinyi waongozi wa Idad kwa sababu sisi ni waifape, tunawapokea hapa Kianzaba kwa siku ya leo ni kwa ajili ya kuzungumza sana juu ya kakao. Na wakati tunawapokea ni kwa ajili ya kwenda angalia pahali tutakapo tia pipinyere ya wamama wa Kianzaba, kusudi na sisi wamama tuinuke, sisi wamama tukue na mpango ya kupata pesa kupitia kakao. Waongozi wa Idadi, wakati mnatukumbukia sisi wamama tulime kakao, naleta shukrani tena kwa Idadi pamoja na Ifape, mipango waliopanga juu ya kulima kakao sisi wamama wa Kianzaba. Ninahimiza wamama wa Kianzaba wote wanaokuwa mkundi ya Ifape, hata na wenye hawako muifape, sisi sote tukamate mipango ya kulima kakao. Kama ni mama alishapanga mipango ya kulima shamba kia mpunga, angoe si kwenye pipinyere yetu taota, sisi sote tutapanda kakao. Idadi iko hapa mshamba ya Didi, inaangalia place kwenye tutatia germoire. Sisi sote mkie tulime, hii germoire imeonekana tu, sisi sote tulime na tutie mchanga ndani ya sashe, kusudi tupate mbegu na tufatilie mbegu tufike kwa mwisho ya kuipanda. Kwa sababu sisi wamama leo tunakuwa na magumu ya pesa, tumeachiwa waume wetu wamekufa, tunashindwa kuchunga watoto, lakini hii shamba yenye tutalima ya kakao itaendelesha maisha yetu. Hivi ninafurahi sana waongozi wote wa Idad, wakati huko na tutumia wagronome kwa saa, niko na wagronome, niko na wamama ni matere wa Idad juu ya kupanda nini germoire ya kakao. Hivi wa mama wengine mulienda katika shambani, mjue kwa siku ya leo tuko na Idadi hapa. Mimi kusha kupokea Idadi pamoja si na papa Didi, tuko na shamba hapa kwa shamba ya Didi, tuko na zungumuza nao katika shamba hapa. Ninashukuru tena vile vile wa mama wenye wako na washamba yenyewe walishakuwa tayari kwa kupanda. Karibuni hapa mtapanda juu tunishabarikiwa na shamba, na papa Didi anisakuwa mtu wa kututafutia mbegu. Hivi kujuma ya kesho programu itaanjiwa, sisi sote tuyo kwamba tutafanya salongo kushamba ya Didi. Wanaendelea kusalimu mama presidente wetu wa Ifape, na wanasema kabisa wanashukuru sana Ifape kuwapokea hapa kumgine ya Kianzaba. Wenye hawana umoja kwa kuingia muifape, tunawaita mkuye, hata kwe mama huko Kabweke, huko Ngoya, huko Kalibo, huko Irango, huko iko domene, wote waifape na wenye hako waifape, mwenyiko tu mama tunamuhimiza akue tayari kwa kupanda kakao. Tunaomba mwaka ya kesho na sie tupate matunda kupitia Idadi. Jina ninaitiwa kwa jina ya mama Fanike, niko hapa kuparkingi, niko na restaurant, tuko bie. Idadi. Idadi. Idadi. Idadi. Tunapatikana hapa Kianzaba Mambuniko, tunakuja angalia shamba ya kakao, na tunaangalia mnakuja angalia mahali mnaweza tia nini pepiniere. Mimi niko mkulima katika kikundi ya Ifape, niko hapa specialement mu Ifame, iko platform ya Ifape. Oh, normalement idadi na ifape kadiri mnafika hapa. Mulikuwa uliza, mulikuwa jirasenye kama mnaweza pata makabos. Ba papa Didi anasema makabos inaweza onekana, atawapatia makabos. Na mimi jina langu mimi naitwa kwa jina la David, na mimi nasema ndapata place fasi ya kutia pepiniere germoir. Kwanza nani mradi ya pepiniere yetu ya kakao, nawaza tutafanya muungano sisi wote pamoja na wamama, tutakuwa nafanya salongo pamoja na kutia mchanga ndani ya masashe, na ile kundi ya wamama tutakuwa na wagawia zile mapipinyere, sababu wamama wetu wanapenda wapande kakao kwa wingi. Wengi wamefaidika, sasa kuna wengi ambao hawajapata ile pipinyere, na ndio maana tunasema tutaendelea kuhimiza wamama kusudi nao wale ambao hawajapanda nao wapate pipinyere ile ya kakao. Tunasema wamama wetu wa ifape, yani wote wafike kupartisipe ile kazi ya salongo kusudi nao wapate kwa ile pipinyere ambayo tutakaotia ndani ya plate, ndani ya pipinyere kusudi nao wote wapande na wafaidike kuhusu ile mlimo ya kakao. Wengi wanapenda wapate ile pipinyere ya kakao. Sasa walikuwa nakosa kama wataipata namna gani na uzito ya pesa. Hivi mumekuja kutuhimiza, na waza wengi watafurahi na watapanda kakao. Wanapenda wapande kakao sababu wameona wengine ya kwamba wamefaidika kwa wingi, wamepata pesa, wanasomesha watoto, na ndio maana wana hamu nao wapande kakao. Hata mimi nimefaidika faidika sana. Fanike ni hapa mplantation, niko hapa na parcelle ine zenye ndapanda mo kakao. Kupitia hii nini mipango yenye dadi anatupangia kuseme tulime kakao si ya wamama, mimi nishafurahi sana. Mpunga nishakufa kiuno, hakuna enderenya niko nayo, hata na nyumba sana iba nduku, mimi nalala kama restora, ndapataka nyumba ina niko nalima mpunga. Lakini mimi naona hii mpango yenye wanatupangia kwa sisi wamama kwa kulima kakao, nitajenga na kila mpango wote taendelea, mimi nitalima hapa mplantation. Hivi wewe huko na parcelle kwako unalima kwako kusudi ile miti karibu 6-8 yenye utapanda itakusaidia kwa mwaka wa kesho. Neno wangu ya mwisho mimi mama Fanike ni kwa ajili ya kuhimiza wamama, wakati pipinyere nishaanza kukua, manake pale tunaanza panda. Hivi mama mimi nakwambia we mama wa kupenda maendeleo na wa kupenda maisha yako ibadilike, kama utalima hata Irango, kama ni Kalibo, kama ni wapi, fatirilia, kwa sababu wakati utafatirilia shamba yako na njoo utapata matunda. Si mnaona mipunga kuko benye banavunaka na benye habavunake, ni kwa ajili ya kusipofatirilia. Wakati wanaleta mipango ya kusema sisi sote tupande, we unazarau, kisha unakia panda nyuma, hautavuna sawa sawa na mwenye alipanda kwa mwanzo. Hivi wamama mimi nawahimiza hii mipango yenyewe wanatuletea sawa wamama waifape, sisi tusizarau hii programe yenye dadi inatuletea. Wanisha tuletea na wagronome, wagronome wanishaona papa Didi, tutakuwa pamoja na papa Didi. Papa Didi njo tatufata na njo mwenye atakuwa nasema mipango yenye tunapanga sisi wamama waifape kwa ajili ya hii kakao. Kama tutapanda, papa Didi atakufata kushamba na kuongoza kama utapanda namna gani. Naye vile vile anaambia wagronome kutoka muidadi Beni. Hivi wamama wanatukia tuinua, tukazane na tukamati mipango kama yetu, na wakati tutaitia kuprograme na njo tutaweza kuiweza. Hakuna umuvivu, hakuna mwenye halimaki, sisi wote tunalimaka. Mfetu kamate hii mipango sawasawa yetu. Hii franga wakati tutazipata kwa hii mipango ya kakao, hatutawapa, ni zetu, zitaendelesha maisha yetu na watoto wetu. Tunatafuta kitu cha ekonomi katika mafayo yetu na wabwana zetu. Thank you. Tunashukuru sana kupitia mchana wa leo ya Lenefu Marse kufika ngambu za huko Ifape, ngambu za huko Kianzaba. Wamama tunawapa kwanza pole, kwani jana tulisikia mliopata na mishiba wakati mlikuwa na nini yenu, mlikuwa napeleka mabarua kwa kituo mbalimbali. Tunasema pole na tunashukuru sana kupitia juhudi yenyewe iliwatuma, kupitia ma SMS yenye mlikuwa natutumia na maapele mlikuwa natufata kama kawaida. Tunashukuru kwa hiyo juhudi, kwani leo imefikia mwile hatua na sisi tumekuja kuona gizi na nyie mko na hamu ya kupanda kakao. Ndio na sisi leo tunajitoa kwa nyinyi kuleta wagronome wetu kukuja kuangalia kwenye watatia ile mambegu, na tunajitoa kwa nyinyi kuwatafutia hiyo mbegu, kwani na nyie wa mama wa huku Ifape mufaidike kupitia kakao. Ni njia ya SMS ambayo tena sana tunapokea, ni kusoma ujumbe ambao tutumia. Tunaridhika sana zaidi kwa ujumbe huu ambao unazidi kuonesha maoni yenu mbalimbali, na sana zaidi mnapouliza inatupelekea tena kuangalia wale wataalamu katika ukulima kuweza kuleta nao vile hisia zao fulani fulani, ambazo kwa kweli katika mazungumzo imeonesha kwamba ukulima wenu umeendea kwa mbali na kwa karibu katika kakao, na mumekuwa na shida mbalimbali ama kumekuwa pendekezo fulani fulani ambazo zimewapelekea tena kuuliza sana. Tena sikiliza usomi wa ujumbe. Tunashukuru mama Kibwana wangamu za huko Bulongo, tulipata SMS yako unasema ya kuwa wewe mkulima umefanya masiku mingi unalima mehaufaidiki. Unatuomba sisi watu wa idadi tukusaidie, ufae nini kwani na wewe ufaidiki siku moja? Hiyo ni SMS ya mama Kibwana. Kwa hiyo ulizo mama Kibwana, tunakushukuru. Kwani ukiona idadi ni pale inakuja njua kuwaonesha mali mara hapo iko shambani. Kuonesha mali iko shambani, idadi inapenda ulime mlimo wa kudumu. Idadi kikuonesha pale ukalima leo kakao kisha miaka 3 utavuna. Na kisha mavuno unapasha toa kitu kia kabambi, unapasha uza hata gari. Bila wakati wewe pe kunasema ndio ulikuwa umelima mpunga, kisha siku kidogo unakula mpunga inaisha. Lakini wakati unalima pale kakao, utaona kumwisho wakati utavuna kakao yako utafaidika zaidi kwa kuonesha mali ndio iko shambani. Tunashukuru mama Kibwana. Tunakuwa na dada Aline, nayo tulipata SMS yako, tunakushukuru. Ulisema ya kuwa kakao ikishatoa maua mengi, tena kisha kidogo maua yote inamwangika. Kuhusu hiyo ulizo, tunataka tukushibie kidogo. Unajua kama kakao inatoa maua mengi katika shamba, inaomba unaangalia. Haifai ile saa maua inakuwa mengi katika shamba, hiyo saa mara moja ushuke katika shamba useme unaenda tae shamba zako. Hapana. Na wakati utajituma kusema kiono unaenda tae mashamba zako, sherti tu unapasha angusha ile mimea, ile maua. Na ile maua ndiyo kwenyewe kakao inapasha toa. Na ya pili, kunakuwa ile atmosfere, naye ile hewa ya mazingira, naye inaachaka hii maua ya kakao ianguki. Ndiyo kwa maana tunakusii mama, usikuwe na tae shamba saa ukiona maua inaota. Tunashukuru. Iko mimi Mfanike, kuko mtu mwenye aliniuliza mama wa kupenda na vile kulima kakao. Akaniambia idadi, wakati baba anasema tulime kakao, hatuna shamba, tutafaa nini? Tuna hamu ya kupanda. Lakini mtu anaweza lima kakao muparsele moya au mbili au tatu au ngapi? Kakao tunawazaka mwenye kukua na hektari mbili ni ule mwenye anaezi lima kakao. Asa siye benye tunaezi kuwa na hamu ya kulima, idadi mutuambie kama mtu akikuwa na parcele moya anapashwa panda kakao au hapana. Juba papa haba tupati yake mashamba, sisi wa mama tutapanda kakao wapi na tuna hamu wake? Mutuambie jibu. Kwa hiyo swali ya mama Fanike ni haya kama jibu. Mama Fanike, nashukuru sana kwa hiyo swali. Ni ya muhimu sana, tena ya mafaa sana. Mama, ukawa na parcele moja, panda kakao. Ukawa na parcele mbili, panda. Ukakuwa na hektare 3, 4, 5, panda. Ya muhimu tuvune, tufaidike kupitia hiyo shamba, hiyo mlimo wa kakao. Juu kaniona na mimi parcele mwangu niko na matije za kakao. niko na tishi karibia 10 za kakao kwenye minavunaka. Minatoshaka haikuwa kuta kilo 2, kilo 3. Hiyo siku watoto wanakula mboga mzuri, ukakuwa na parcele moja. Usifadhaiki, tia kakao zako pale, hata nyuma ya nyumba zako, nyuma ya restaurant zako pale, tie miti ya kakashi na kakao. Itakusaidia siku moja, utafaidika kupitia hayo. Nashukuru sana. Unafahamu vizuri kwamba katika mlimo unaodumu idadi inalengea kuimiza zaidi na kwa undani kuhusu kakao. Na ndio maana katika uwanja uliweza kuwa hivi, yale mazungumzo ambayo umetoka kuyasikiliza ni kuimiza tena mno na kuzungumza kwa pamoja kuhusu shamba lao tutakwenda pamoja, ili wakaadhi wakaweza kufaidika kwa ile mbegu ya kakao ambayo mnamo siku za hapo karibuni itaweza kugawanywa kwanza kwa wale wana memba wa karibu na idad, na kisha kwa wale wengine wakulima. Na lengo hili litakapoweza fika mwisho litampelekea mkulima kuweza kuwa na uchumi mdogo, uchumi wake kupitia mlimo unaodumu kakao. Kilikuwa kipindi chako mali shambani, na kutakia kila laheri kutusikiliza, hasa zaidi wewe mwanamke uridhike katika mwezi wako huu wa Machi ambao ni mwezi wa mwanamke. Na ukumbuke wazi kwamba katika mwezi huu ufanye tena maendeleo mapya kulima kakao, inshallah.